سورة النساء درس نمبر 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الكتاب عليك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك أو كشر نبي مهرباني دا الله تعالى پتا باندي ورحمته دعا دوستاج رست ومن يكسب قبل ما يكسب 11 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ومن يكسب اغسوك كسبك اثما غنا لرا فانما يكسبه نيكنا سزاد غنا على نفسه دد پد نفس ماندا یا کسب کول ددی گنا دد پ نفس ماندی وکان الله او یک او دی الله تعالی علیما حکیما فوا حکمت والا. مخکی آیاتونو کې د دې خبر ذکر وشو چې چا په ځان باندې ظلم او زیاتې وکړو او یاتی او کار داسې وشو چا د بدیو یا هر قسمه او د الله تبارک وتعالى تر وګرځید او د الله تبارک وتعالى نه بخنه وغوښتې ده الله تبارک وتعالى به ورته بخنه وکړي. مطلب دا که کوم خلکو طرفداري د هغه چا کوله چې په هغې کې غلا وه نو چې ورته پته ولګېده نو په کار دي چې دی په خپله خبره باندې پیمانه شي او د الله په حضور کې دا غي د پاره بخانه وغواړي چې یا الله منګه بے ګنا سړی ګناګار کو او ګناګار سړی منګه بے ګنا ثابته او دا غلطي وا دا الله تبارک وتعالى په حضور کې سړی بخنه وغواړي الله تبارک وتعالى ورته بخنه کوي. نو دلته وای چاچ کسب کو ګنا لره اوس یو سړی ګنا کوي نو د دې ګناه بوج او د دې ګناه سزا بچا ته ملاویږي قوم دې انسان ته به ملاویږي. نو دې د سوچ او فکر کوي چېر زمان ما ځان د پاره ولی دومره بوج جوړ کم چې هغه بوج سبا د پاره بیا زه برداشت کولی نشم. نو الله تبارک وتعالى فرمایي که پروس کو دې په دغه ګناه کې همیشګیری کوي او د دین صبریږي نه او توبه د الله په حضور کې نو باسي نو د دې ګناه سزا بیا په دې نفس باندې بغورځیږي او د دې نفس لپاره به وي او د الله تبارک وتعالى دربار د الله علم داسې دی چې دا هغه نه څوک پټ نشته وکان الله علیما حکیما د الله تبارک وتعالى فوا او حکمت والا. ومن یکسب خطیئه اغه څوک چې اغه چا چې وکړه ګنا لره خطیئتن په ایره باندې په خطایې سره او اثمن یې ګنا وکړه قصدن ثم يرمي به بریئا بیا ولي په دې باندې بې ګنا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا نو تحقیق بوجه کو یې په غاړه کو دا الزام او ګنا ښکارا. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى د هغه خلکو خبره کوي چې یو سړی کې ګنا نی او ته په هغه باندې د ګنا الزام لګای غلا پکې نه وا او ته پې د غلا الزام لګای غلطي پکې نه وا او ته پې الزام لګای. نو یو خدا د سړی نه په خطایې سره مونږ ویره پا په خدای سره رانه وشو، یعنی کسب د دې ګنا نه خو په خدای سره رانه وشو، نو دغه ته ویلی شي بغیر د کسب کولو نه سړی نه په خدای کې ګنا وشي. او دویم اثمن هغه ګنا چې انسان یې کسب وکي او دې په کسب سره دا ګنا وکي، او بیا په دې کې دومره یعنی خیال او فکر نه کوي چې په دې ګنا کولو سره زما نفس نه بلکې زه هغه څوک ګناګاروم چې هغه د دې الزام نه بری دی. او دا تاسو ټولو ازمایلي خبره ده، او زمونږه چې یو سړی بې ګنای او خبر نی او په هغه باندې الزام ولګي د هغه زړه ته څومره تکلیف راځي. بل طرف ته چې کله ته الزام لګای نو دا هغه زړه ته چې کوم تکلیف رسی په معاشره کې د خلکو د سترګو نه هغه څومره پریوزي. ولې چې کوم الزام په هغه باندې ولګي نو د هر سړي په هغه باندې دا یقیني چې یاره دا کار په ده کې شوی دی، نو د خلکو د نظر نه هم غورځېږي. اگر که د ډېر نیک سړي د خلکو د نظر نه غورځېږي، نو یو دا چې د هغه زړه ته څومره تکلیف، دویم دا چې د خلکو د نظر نه دی غورځو، دریم دا چې تا کوم ګناه کړی د هغې سزا، او دارنګې د الله تبارک وتعالی د حکم نه خلاف کول، دا ټولې خبرو ته سوچ او پوک فکر پکار دی چې بې ګناه چرته څوک ګناګار نه کی. او بیا د هغې دپاره خلک ځي او ګواهۍ وله ورکوي، نو د دې دپاره ګواهۍ ورکوي چې یا د ده د مال څه پیدا ده ته راځي، یا دنیا کې د خپلولۍ د وجې نه د هغه نه مجبوروي، یا څه نور څه مقصد یي. نو آیا انسان له د الله رضا اغستل پکار دي، او که دنیایي مقاصد چې کم دی نو هغه پوره کول پکار دي، یا د خپلولۍ خیال ساتل پکار دي. سبا به ستا په قبر کې زما په قبر کې به څوک څه ملي، زه به ملاست یم، او زما په قبر کې به ماته زما د عمل او د قیامت پر ورځ باندې چې الله حساب کتاب کوي ماته به د خپل عمل صدا را رسي او اجر برا رسي، نو زه ولې د بل لپاره خپل اخرت خراب کوم، خپل قبر خراب کوم؟ نو د دې وجې نه چا چې دا ګناه کړی دی او بیا پی بی ګناه مانی دا بهتان او الزام لګول دی چې هغه بی ګناه دی او ته پی ګناه ثابته، نو دا خو الزام لګول شو، او دا د دې نه ښکاره ګناه بل نشته، دا ښکاره ګناه دی و اثم مبینا او ګناه دی ښکاره. نو پکار دی چې هر انسان د دې نه ځان وساتي چې زه ولې د چا د پاره داسې ګواهي یا د چا د خپلولۍ د وجې نه داسې یو کار وکړم چې هغه بل ته دومره نقصان ورسوم چې د الله نه هم خلاف وکړم، او دارنګې په معاشره کې چې کوم دی نو زه او چې ستا د دې بیمانۍ بیا خلکو ته پته ولګي چې تا په دروغه باندې په یو سړي باندې داسې یو ګناه ثابت کړی دی یا د ثابت کولو کوشش ته کړی دی، د خلکو اعتماد د تا نه اوچت شي. نو په دې کې ډېرې خبرې دي د الله تبارک وتعالی په دین په تابعدارۍ کې چې کوم دی نو دا خیر دی، ټول سراسر خیر دی، او دا هغه د دین په خلاف ورزه کولو کې سراسر نقصان انسان ته رارسي، سیو نقصان نه دی بلکې بے شمیره نقصانونو کې سړی ځان ګیرئ، او ورسره ورسره د دنیا او د آخرت کې وګور ورته د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کله دې توبه ونه باسي او په دې باندې خپېمانه نشي نو بیا د هغې سزا ته د آخرت وګوره چې هغه څومره ده. ولولا فضل الله علیک، او که چرې نه وي مهرباني د الله په تا باندې، و رحمته، او رحمت د الله تعالی، لهم طائفه منهم، نو خامخا کس پکړی یوې ډلې د دین ایدلو که چې خطا کی تالرا، وما یدلونا، او نه خطا کوي دي، الا انفسهم مگر خپل ځانونه، وما یضرونک من شیء، او ضرر نشی رسول تا ته سیز، وانزل الله علیک الکتاب، او نازل کړی دی الله پتا باندې کتاب، نازلی الله پتا باندې کتاب، والحکمت، او دا کل منده خبرې، وعلمک، او علم درکړی تعالرا، ما لم تکن تعلم، دا غس چې نه پوی دی پیته، وکان فضل الله علیک عظیما، او د فضل د الله پتا باندې لوي. دا اتم حکم بیانې دو او دا اخیری آیاتونه دا اتم حکم مطابق ادا بیانې کی. دا اتم حکم سو الحکم بما انزل الله، چې الله پاک درته ویلی دی الله حکم را لېږلې دا غی تابیداری وکا. پیغمبره پتا دا الله تعالی فضل او مهربانی دا، که څوک تا ته د واقعي په خلاف باندې د چالاکۍ او د منافقۍ د وجې نه د هیلو او د بانو کولو جال غوړول غواړي، چې ته د هغې په حمایت کې فیصله واورئ، خو دا چالاکي او دا منافقت به د دې دپاره هیڅ په کار رانشي. او الله تبارک وتعالی پتا باندې مهربانه دی، دا الله فضل دی پتا باندې، دا الله دی کتاب وحی چې کم دی پتا نازلیږي، او تعالی دا عقل مندای حکمت هغه د نبی علیه السلام چې کمې سنت طریقې دی د حدیث دی د نبی علیه السلام، چې د نبی علیه السلام له الله تبارک وتعالی کم عقل مندی او کوم خبري ور کړې وي او کوم پوي ولا ور کړې وا، نو دا د الله تبارک وتعالى پتا نعمت ته، نو الله بتا پوه کوي او دا د الله عظیم فضل او مهرباني ده پتا باندې، چې وعلمک ما لم تکن تعلم، وای کړی تعالی په هغه سمانه چې تا ته پتا نه و. دلته بازي ناپوه خلق راولګي او په تفسیرونو کې هم لیکلي دي او خلق ته هم ویناګانې کوي چیغی د قرآن په معنا او په مقصد معنی صحیح طریقې باندې نه پوهیږي. وګوره نبی علیہ السلام له علم غیب ثابت دی کنه، الله پاک ورته وایي چې ته په هغه څه باندې ما پوه کړی چې ته پې پوه نه وي. نو د دې وجې نه آیا د داسې انسان خبره منل پکار دی او کنه د قرآن به منو؟ نو چې قرآن منو نو سورۃ الانعام 50 نمبر آیات راوړوي تاسو، الله پاک خپل پیغمبر ته څه وایي؟ سورۃ الانعام 50 نمبر آیات، پیغمبر ته الله پاک وایي کول وای ورتا، سورۃ الانعام 50 نمبر آیات، قل وای ورته پیغمبره لا اقول لكم، نوایم ز تاسو ته عندي خزائن الله، چې ما سکه خزانه د الله دی. یو خبره. دویمه خبره، ولا اعلم الغیب، او نوایم تاسو ته چې زه په غیبو باندې پوهیږم. نو چې یو مولا راپاسي او تا ته وایي راشه وګوره په سورة النساء کې ورته ویلي دي چې ته مونږ پوه کړې په هغه څه باندې چې تا ته پته نه وه، نو آیرا ستا ومنو که د قرآن ومنو؟ ته راوړه وایه دا سورة الانعام 55 نمبر آیات، الله په خپله پیغمبر د ځان نه نفي کوي. وایه پیغمبره خلکو ته ولا اعلم الغیب، چې نه پوهیږم زه په غیبو باندې، چې زه په غیبو باندې نه پوهیږم. بیا درېمه خبره، ولا اقول لكم انی ملک، او نو وایم زه تاسو ته چې زه فرشته یم. حسین کاشفی یو مولا دی، هغه لیکلي دي چې نبی علیه السلام لای کان ما یکون، سچې شوی دی په دنیا کې او ستر د قیامت پورې کیدونکي دي، دا هغه ټولو علم ولا الله تبارک وتعالى ورکړی دی. شیخ القرآن په نیل السائرین کې د دغې حسین کاشفی چې هغه به د شیعګانو په ماتمونو کې چې کوم دی تقریرونه کول، نو ته د هغې مولا منې چې د شیعګانو په ماتمونو کې تقریرونه کوي او د الله د کتاب وایي نه منې؟ شیخ القرآن وایي چې الله پاک درته قرآن کې وایي چې لا اعلم الغیب. ورپسې سورة الاعراف 188 نمبر آیات راواړوي، دې پسې چې کوم سورت دی، 138 نمبر آیات، قل لا املك لنفسي ويا پیغمبر نه ما واقدر د پاره د خپل ځان نفع اند فایده ولا ضرر او نه د ضرر الا ما شاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله سو کوي پیغمبر وای الله پاک ورته وای ته وای د خلکو ته چې زه ځان د پاره د فایده او د نقصان ذمہ دار نه سوک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه ځان لا د پیدې او د نقصان ذمہ دار نه يم الا ماشاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله دویمه خبره ولو كنت اعلم الغیب کچره وې زه چې په غیب باندې پوي دی څوک وای نبی علی السلام وای کچره زه په غیب پوي دی لست اکثرت من الخير نو ما بزان له ډیر لوی خیر جمع کړو نبی علی السلام په خپل وای او چا ورته د آیاتونه راولېګل الله تعالی ورته خلکو ته وایا نو دا الله حکم دی چې پیغمبر ته نه پويږي په علم غیب باندې او دې راضي نبی علی السلام له علم غیب ثابتای ورپسې سورۃ التوبه 101 نمبر آیات راوړل وستانه غیر چا پیره منافقان نستا په جوان کې او الله پاک وای ته نه پیژنې او مونږ یې پیژنو سورۃ التوبه لسم سپاره 101 نمبر آیات یعنی اولسمه سپاره بیا شروع شوی لگا دویم مخ دی اولسمه سپاره سورۃ التوبه 101 نمبر آیات ستانه غیر چا پیره منافقان نته نه پیژنې امنګه پیژنو نو د نبی علی السلام په جوان کې غیر چا پیره منافقان بتی ناستو خو نبی علی السلام نه پیژندل تر سو پورې چې نخي الله تبارک وتعالى ورته راونه لګلې او بیا ورته نمونه سو پورې نور لګلې تر هغه پورې نبی علیہ السلام ته پته نه لګېده فرمای و ممن حولکم من الاعراب او دا هغه چانه چې غیر چا پیرستا سو ندی د باند چیانو نه منافقونا منافقان دي و من اهل المدینه او د مدینه والو نه چې تاسو اوسیږي په مدینه کې مردو علی النفاق لکتی په نفاق باندې لا تعلمهم پیغمبرت نه پیجن دی لرا نحن نعلمهم منګه پیجن دی لرا پیغمبر ته الله پاک سوې ته نه پیجن امنګه پیجن اپ سورۃ یوسف کې دریم نمبر آیات کې سوې نحن نقص علیک احسن القصص منګه ته تر علی ګو خپل بیان او الله پاک پیغمبر ته د دین مخ کې د دې بیان کول نه د یوسف علی السلام د دې کیسې نه مخ کې ته وې نه خبرونه دا ته پته نه و دارنگی پا صورت النور کې واقعیا د افق دا غتو پانی دروغ چې په بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها باندې جوړ شوی و د چا بی بی دا د نبی علی السلام بی بی دا نبی علی السلام تا ډیر خلکو مشورې ورکړي چیرې خزی ډیر دی بس چې دا سي تومت لګېدلې دی نو طلاق ورکا نبی علیہ السلام زه انتظار کوم چې الله تبارک وتعالى نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بوی زه انتظار کوم چې الله تبارک وتعالى به زما براءت راولی نبی علیہ السلام ته د خپل خزی د خپل بیبی ام المؤمنین په خپل کور کې په هغه غزوه کې چې په کوم غزوه کې ورسره غتلې وا او ساری چې کوم دی حکم کو چې کاپلو چتوا او اتلې ودا جت پارا چیر ز خپل اجد پوره کم زنانا اکثر د وخت نه خپل اجد پوره کی جبیا بیا مات ضرورتونه نی ا د خپل او د سماتی د پاره لړه لری دلته نبی علی السلام ویلې چتوی کی جاوه او چته شو صحابه او ته هم پتاونه لګی د پوخی کی خدا او نبی علی السلام ته هم پتاونه لګی چې زما بیبی خو اکی په علم غیب باندې پوی دین نبی علی السلام خپل بیبی پرې خدا بیا په علم غیب پوی دین نبی علی السلام چې چا په الزام ولګو هغه به راټول کړی چې بې ایمانو ما ته خو الله د کانه ما یکون علم را کړی زما بی بی پاک ادا تاسو کوي خو یې زبد الله تبارک وتعالى انتظار الله تبارک وتعالى چې وحی راولې غلا دا خلکو لوی اتیا اتیا کوړی ورکی دا بې ایمان چې دروغی ویلي او پاره کې چې کوم منافقان شامل او رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول دارنګ نور خلق چې کم دی د مسلمانانو نه فکیومه بعضی خبرې کړې وي خلکو نو د دې وجنه د قران یو آیات نه دی قران کې څومره آیاتونه دي چې هغه د نبی علی السلام نه چې کوم دی نفی د علم غیب د پرشتو نه نفی د علم غیب د سلیمان علی السلام چې تخ په پاواتو دا هغه نفی د علم غیب پیغمبران چې کوم یو پیغمبر دی ته وګوره دا هر یو پیغمبر نه نفی د علم غیب دا غي باوجود برازي او دی وسوي ويرا پیغمبر کانه ما یکون ما نه پویږي او پیغمبر له علم غیب شته قران آیاتونه او د قران د علم نه خبر دی او هغه علم کړه دی چې هغه علم حقيقي او د حق علم نه دی نو خلق یې کوم دی په یو داسي مصیبت کې چولې دی چې هغه کیده ولا د شرک او دارنګ کیده ولا د او اسلام نه خلاف په داسي او لارمان اړولې دا چې هغه تکته او د هدایت او نصیحت خبره کوي نو ایدا تاسو شریان راغلی تاسو شر جوړوي شر څنګه جوړای قران وای پیغمبر نه پویږي کده دې ته شر وای په علم غیب باندې پیغمبر نه پویږي په ملائکه نه پویږي دارنګ چې کوم دې په مخلوق کې څوک نه پویږي کار څومره مخلوقات ته غی په علم غیب باندې علم غیب خاصه دی او الله تبارک وتعالى د بل چا د پاره نشته او چې کله خپل پیغمبر ته یو خبر راولېږي اغه ته انباء الغیب ویل شي او علم غیب ورته نشي ویلې خبره ولدا غیب ورکا چې پیغمبر ته پته نه و خو الله ورته خبر ورک را ویلې ورته نو دا نه چې د ټول سيزونو د علم غیب علم ولا ورکا نه د دغه واقعي حالات ورته خو دل لکدل ته چې څنګه بے ګنا سړی چې کم نه هغه خلکو ګناګار کو او دارنګ ګناګار چې کومو غیزان بے گنا اسابو الله آیاتونه راولېګل الله خپل پیغمبر پوکو نو د دې وجنا الله پاک دلته فرمایي چې تعالی می کتاب درکړې دی د عقل مندای خبرې می درکړې دی وعلمک ما لم تکن تعلم او پو می کړې پاغه سمانی چې تا ته پته نه اوس چې کم خلق علم غیب پدیت آیات سره ثابتې وعلمک ما لم تکن تعلم پوه مې کړې تالره په هغه سمانی چې ته پې نه پوهېدې نو دا خو په صفت ته امت کې هم راغلی دی سورة البقره کې 151 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون دلته څه وایي وعلمک ما لم تکن تعلم د ټول امت لپاره الله پاک څه وایي ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون سورة البقره 151 نمبر آیات کې پوه مې کړی تاسو په هغه سمای چې تاسو پې نه پوهېدی نو د ټول امت لپاره علم غیب شو چې دلته ته دا آیات راغلی دا خو د امت لپاره هم دا آیات راغلی دی خو دلته صیغه د واحد مخاطب استعمالیږي هلته صیغه چې کوم دی د مخاطبینو د ټولو خلکو دپاره ویعلمکم او دلته وعلمک د واحد دپاره صیغه راغلی ده اول ته جمع د پاره راغلی ده ویعلمکم ټول می تاسو پوه کړئ ما لم تکونو تعلمون پاره چې تاسو پینه پوی دی نو هاي ټول مت سکا علم غیب شته وای چې په دې آیات ثابته سورۃ الانعام 91 نمبر آیات کې الله پاک وای د ټول د پاره وعلمتم ما لم تعلمو پوه می کړئ تاسو پاره چې تاسو پینه پوی دی انتم ولا آباؤکم نتاسو نستاسو مشران نو دا خو ټولو خلکو دپاره به علم غیب ثابت ہے خو قرآن صحیح طریقے سره یا د بیمانۍ دپاره خلکو ته چې کوپر او شرک په خلکو کې خورئ سره د دینه کیدی شي پوهیږي پہ او ہدایت لارې ورته بندې شوې دي په زړه مخر لګېدلې دی ولې چې همیشه هغه ګند په خلکو کې خور کړی دی د شرک عقیده په خلکو کې خوره کړې ده نو اوس ورته د صحیح لارې توفیق نه میلاویږي نو هغه علم استعمالی چې هغه علم هغه د قرآن او د سنت علم نه دی بلکې په ضد د قرآن او د سنت دی چې خلکو کې هغه خبره چې هغه د الله صفت دی او ته مخلوقات له ثابتای چې علم غیب دی په سبب د دې خو سړی مشرک ګرځي نو په خپل هم مشرک شوې خلک هم ځان سره مشرکان کوي او کته وایي چې په دې لفظ سره نبی علیه السلام نو بیا خو امت ټولو دپاره دا الفاظ استعمال شوي دي نو ټول امت چې کوم دی په علم غیب باندې پوهیږي وکان فضل الله علیک عظیما او دې فضل د الله مهرباني د الله پتا باندې لویا دا د الله تبارک وتعالى عظیم مهرباني ده د الله تعالی د کتاب وحی پتا نازلیږي نو تعالی دا کل مندای هغه نعمت دلی درکو او دارنګي تا ته دا خبرو معلومات درلیږي چې تا ته دا هغه خبرو پتا نو نه دا د الله تبارک وتعالى په خپل ځان باندې عظیم پزل وګڼه. ومن یکسب اثمن هغه څوک چې کسب کې ګناه لرا فانما یکسبه علی نفسه نو سزا د ګناه د په نفس باندې ده. وکان الله علیما حکیما او دی الله پوه او حکمت والا. ومن یکسب خطیئه هغه څوک چې ویک ګناه لرا په هیره باندې او اثمن یا ویک ګناه لرا قصدن ثم یرمی به بریئا بیا ولی دی لرا بے گناہ ولی دی گناہ لرا پدی گناہ سر بے گناہ فقد احتمل بہتانا نتاکیق بوچ کدو بہتانا الالزام و اثما مبینا او گناہ خکارا یو دائی چپا بلی چکم دی گناہ بوچ کو الزام بوچ کو او دارنگ پخپلا پخپل زانی گناہ بوچ کو. ولولا فضل اللہ کچر نوی میرا بانی دا اللہ تعالی علیک پتا باندے و رحمت و رحمت تا اللہ تعالی لہمت طائفت منہم نخامخا کس پکڑی ویوی ڈلی دینا این یدویلو کا چی خطا کی تالرا و ما یدویلو ناو نخطا کی دی او نگم راہ کی دی اللہ ان پو سو مگر خپل زانونا و ما یدرو نکا من شئی او ضرر نشی رسولی تا تسیزا وانزل الله عليك الكتاب اور علیگلی رالیگی اللہ پتا وانی کتاب والحکمت او دکل مندای خبری وعلمك او پوی کرتا لرا ما پاغس ماندی لم تکن تعلم چنوی تو چپوی دلی پی وکان فضل اللہ علیک عظیما دمی ربانی دا اللہ پتا وانی لویا فضل دا اللہ پتا وانی لویا.